इश्क आप भी अवला ए दे कम भी अवले जिदे पेश पै जावे कख छड़दा ना पले। चौदवी का चांद या आफताब देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब शेर पंजाब पूर परी है लाजवाब चौदवी का चांद या आफताब देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब तू शहजादी मैं तेरा नवाब शेर पंजाब चौदवी का चांद या आफताब देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब शेर पंजाब आहा शेर पंजाब। बड़ा मुश्किल है जीना अब तन्हा तेरे बिना, तू आए तो आए इस चेहरे पे निखा, ये चूड़ी कंगना ये सजना सवरना, हाँ तेरे ही लिए ये है मेरा सिंगार, तू है मेरा सावन तू है मेरी बहार, मेरी दुआओं का सिला है तेरा प्यार शेर पंजाब। तू रात रानी महका शबाब, तू असली गुड़ की देसी शराब, देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब तू शहजादी मैं तेरा नवाब संसार विच, सोना उसको लागे पीतल दिल के बाजार विच, दिल दी गलियों में है बस दिल की ही सरकार, दिल की सौदेबाजी होती है दिल से यार शेर पंजाब। शेर पंजाब जब से है तुझे देखा मेरे दिल पे तेरा तेरा, तेरी यादों ने हमको रात और दिन है घेरा, तू गबरू जवाड़ियल मैं सोनी कुड़ी मुंडिया, हाय कितने सितम कर गया ये मिलना तेरा मेरा, मेरी सांसों में है बसा एक तेरा नाम, तेरे ही नाम से हो जाऊं मैं बदनाम खराब, देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब तू शहजादी मैं।